Środa, 17 dzień maja, jest punktualnie 6, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zemlewski. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Przywódcy z ponad 40 krajów Europy dyskutują na Islandii o współczesnych wyzwaniach. Wśród nich jest wojna na Ukrainie. Projekt ustawy o 14 emeryturze przyjął rząd. Wprowadza ten dodatek na stałe. Polscy uczniowie w światowej czołówce pod względem rozumienia tekstów czytanych. W Reykjaviku drugi dzień szczytu Rady Europy. Przywódcy 46 państw kontynentu podpiszą deklarację w sprawie utworzenia rejestru szkód, jakie Rosja wyrządziła na Ukrainie. Szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Tini Cox, poinformował, że na spotkaniu powinien zostać ustanowiony mechanizm odszkodowawczy, który zrekompensowałby Ukrainie straty materialne spowodowane rosyjską agresją. Potrzebujemy mechanizmu rekompensaty, aby naprawić wyrządzone szkody, a w tym celu musimy je rejestrować. Dobrą wiadomością jest to, że dziś przywódcy kilkudziesięciu państw dołączą do porozumienia w sprawie utworzenia odpowiedniego rejestru strat. Do Islandii na dwudniowy szczyt Rady Europy przyjechali przywódcy z ponad 40 krajów. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla producentów rolnych w wysokości 1 300 000 000 euro. To pomoc publiczna wypłacana z budżetu krajowego. Chodzi o wsparcie producentów rolnych w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń niektórych upraw i gatunków zwierząt na wypadek szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, takimi jak huragany, powodzie czy osunięcia ziemi. Pomoc przyczyni się do zwiększenia odporności sektora rolnictwa w Polsce, zapewni długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe, napisała w oświadczeniu wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margaret Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji. Dodała, że ten program pomoże chronić producentów rolnych przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych, a tym samym zapewni stabilność ich dochodów. Program rządowego wsparcia jest dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw rolnych, które wykupią ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowych wybranych przez polskie władze w przetargu. Beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości 65% ich składek ubezpieczeniowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd przyjął projekt ustawy o 14 emeryturze wprowadzający ten dodatek na stałe. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wyjaśniła, że świadczenie ma być wypłacane cyklicznie. Każdego roku tutaj zakładamy, że świadczenie to będzie tak jak do tej pory wypłacane co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Wprowadzamy pewne kryterium dochodowe, aby przede wszystkim kierować to wsparcie dla osób, które potrzebują tego wsparcia najbardziej, czyli dla osób z niższymi emeryturami. Pełną kwotę czternastek w wysokości minimalnej emerytury otrzymają osoby, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto. W stosunku do osób, które otrzymują świadczenia wyższe, czternastka będzie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Produkt krajowy brutto spadł w pierwszym kwartale o 0,2% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że polska gospodarka w pierwszych trzech miesiącach tego roku rozwijała się wolniej niż rok temu z uwagi na spadek konsumpcji. Wyniki sprzedaży detalicznej w pierwszym kwartale były o 4% niższe niż przed rokiem, a badania koniunktury wskazują na pesymizm konsumentów. W efekcie wydatki gospodarstw domowych w pierwszym kwartale skurczyły się o około 2%. Na tym tle zdecydowanie lepiej prezentują się inwestycje. Te prawdopodobnie zanotowały wzrost. Sergiej Druchyn dodał, że w następnych kwartałach polska gospodarka powinna zacząć odbijać. Pierwsi żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej już po szkoleniach z obsługi wyrzutni HIMARS. Amerykański sprzęt dotarł do nas na początku tygodnia. A dowódca dywizji, generał Wojciech Ziółkowski, informuje, że część żołnierzy poznała już wyrzutnie. Mieli okazję szkolić się na HIMARSach w Stanach Zjednoczonych, w firmie, która produkuje HIMARSy, ale również w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Bardzo dobrze oceniam ten sprzęt. Dobry, wygodny sprzęt, sprawdzony w boju. Polska zamówiła w USA 20 wyrzutni HIMARS i negocjuje kolejną umowę. Polscy uczniowie są w czołówce najlepszych państw świata pod względem rozumienia tekstów czytanych. Pokazują wyniki międzynarodowych badań postępów w czytaniu PELS. Wyniki najnowszych badań zaprezentowano w Ministerstwie Edukacji. Polscy uczniowie wraz z rówieśnikami z Finlandii uzyskali najlepszy wynik wśród krajów Unii Europejskiej, powiedział wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Jedynie nieliczne kraje na świecie, jak Singapur czy Hongkong, mają wyraźnie nieco lepsze wyniki, a większość krajów jest zdecydowanie za polskimi uczniami. Wyniki tegorocznej edycji w niemal wszystkich krajach były gorsze niż w poprzednim badaniu, ale jak powiedziała kierownik badania Pearls, Joanna Kaźmierczak, testy były przeprowadzane w 2021 roku, kiedy w wielu krajach uczniowie uczyli się zdalnie. Całe to badanie odbywało się w cieniu pandemii. Szkoły były zamykane na krócej, na dłużej. W badaniu wzięło udział 57 krajów i 8 regionów świata. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo dzisiaj w całym kraju. W nocy pochmurno i deszczowo było. Tylko na północnym zachodzie pogodnie. Na południu kraju może spaść do 30 mm deszczu. Temperatura minimalna nocą od 5 do 10. To już za nami. Co przed nami? No w niektórych częściach naszego kraju powinno się dzisiaj rozpogodzić. Powinno pojawić się słońce, ale w zdecydowanej większości to deszcz będzie dzisiaj nam towarzyszył. Tak środa prezentuje się na mapie. I do oczywiście prognozy pogody jeszcze dzisiaj powracać wielokrotnie będziemy, bo są przesłanki co do tego, że może dzisiaj pogoda nas zaskoczyć. Zaskoczy nas na pewno w weekend, bo ten najbliższy, który przed nami będzie piękny, słoneczny i z temperaturą nawet do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 6 minut po godzinie 6. Karol Gnat, dzień dobry, witam w porze na trójkę i zapraszam do godziny 8.45, a razem ze mną Małgorzata Łukowska, która program przygotowała, Bartek Bielecki, który odbierał będzie telefony, i Anna Regulska, która dzisiaj zrealizuje naszą audycję. Szczegóły w programie już za chwilę. Muzycznie na początek Rudimental, Lady All On Me. Let my loving, let my loving, bardzo przyjemne dźwięki na spotkanie, na początek naszego dzisiejszego środowego spotkania. Mimo tego, że za oknem pochmurno i deszczowo, to chciałbym zapytać Państwa, gdzie szukają Państwo swoich źródeł, albo inaczej, gdzie jest Państwa źródło radości, szczególnie w taki dzień? To mogą być różne rzeczy. Dla niektórych książka, dla innych jakaś ulubiona płyta, a może telefon do kolegi albo do przyjaciółki. To wszystko sprawia, że poprawia nam się humor, pojawia nam się uśmiech na twarzy, choć na chwilę, bo wiadomo, że każdy dzień wie, ile ma swoich problemów, więc i one się w ciągu dnia pojawiają. Ale w taki szczególny, deszczowy, pochmurny dzień na pewno Państwo sobie jakoś poprawiają humor. No może małą tabliczką czekolady albo kawy. 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. Dzisiaj w programie między innymi także o tym, że władze Nowego Jorku chcą dopisać do swoich przepisów 28 cechę, której nie wolno dyskryminować. Oprócz rasy, płci czy orientacji, cechą chronioną ma być również waga. Chodzi o osoby otyłe, które w ankiecie przeprowadzonej przez miejskich radnych skarżyły się m.in. na problemy z poruszaniem się po mieście, za małą przestrzeń w restauracjach czy teatrach, a także wykluczenie z korzystania z rowerów miejskich. I o dyskryminację Państwa także pytam, czy mieli kiedyś kontakt z takim zjawiskiem? Czy może czuli się Państwo dyskryminowani albo z takich własnych obserwacji, jakich obszarów dotyczy dyskryminacja najbardziej? 2 2 7 3 o tym porozmawiamy dzisiaj w programie, a muzycznie George Michael na naszej scenie. Program Trzeci Polskiego Radia. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Nie wiem jak ty, ja mogę iść sam. Wolę odwrócić wzrok. Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszkam rok. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Najlepiej na szczyt. jeszcze być tam, gdzie nie dotarł nikt. Ostrożnie stawiam krok, liczę się z tym, że pewnego dnia mogę popełnić błąd. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę. Nowych dróg na horyzoncie, każdą chciałbym biec. Zakochuję się w tym bezpowrotnie, uzależnia mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nic. Mam podejście, że wejdę. O wchodzeniu na szczyt Michał Szczygieł w utworze Adrenalina. 17 minut po godzinie 6 na szczycie naszej listy przebojów, która swoją premierę ma w piątki po godzinie 19. Depeche Mode z utworem Ghost Again. Trzymają się chłopaki całkiem nieźle, ale na tej liście także niezłomna Daria ze Śląska i jej Kill Bill. Stawkę na podium zamyka Riverside, Friend or Foe. A w propozycjach bardzo ciekawe utwory. Jeden z nich pojawi się już za chwilę. Ale wcześniej o tym, co wydarzyło się w ostatnim notowaniu, opowie Państwu gospodarz listy Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. I 58. wydanie listy przebojów trójki jest już za nami. Jeżeli mają Państwo taką potrzebę, proszę odwiedzić naszą internetową stronę. Wtedy zobaczą Państwo, jak porozkładały się ostatnio Państwa głosy. Na półmetku tego wydania listy była nowość. To grupa Simply Red, wracająca utworem Just Like You. It's all because of human beings just like you. Na miejscu 14 tym razem wylądowała Metallica, Lux Eterna. Na miejscu 13, i to był spadek o dwie pozycje, grupa Queen z utworem Face It Alone. And so far and wide falls down beside you, cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge. No więc trzeba się z tematem zmierzyć i wybrać piosenki do kolejnego wydania listy przebojów trójki. lptpolskieradio.pl, czyli odwiedzając naszą internetową stronę albo korzystając ze swoich smartfonów za pomocą aplikacji. W ten sposób można głosować do piątku do godziny 12, a od 19 w piątek zapraszam Państwa na 59. listę przebojów trójki. Lista przebojów trójki.

laughing at the rain. A little out of touch, a little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Moim nieustającym źródłem radości, pomimo pogody, jest łączenie Radia Trójka. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeszcze tylko dwa dni przecen XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Deszczowo w całym kraju. Zwracamy uwagę, że w niektórych częściach może być bardzo ślisko i o tym Monika Gniewaszewska z Polskiego Radia Kierowców o poranku. Moniko, dzień dobry. Poproszę dzień dobry. O pierwszy raport z dróg. No właśnie, na razie tych korków rzeczywiście nie jest dużo, ale ten deszcz może sprawić, że nam się te ulice zakorkują. Oczywiście będziemy informować, natomiast przed intensywnie padającym deszczem ostrzegają też synoptycy i te ostrzeżenia dotyczą południa, centrum i wschodu kraju i ostrzeżenia pierwszego stopnia są dla województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, a także dla południowo-wschodnich powiatów Dolnego Śląska, Mazowsza i Podlasia, a także dla północno-zachodnich krańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. I te opady będą nam towarzyszyć tak naprawdę w całym kraju. Do jutra może spaść w niektórych regionach od 25 do 50 litrów na metr kwadratowy, a więc te opady są intensywne. Jeśli chodzi o utrudnienia na drogach i korki, to już spowolnienia i spory ruch i ciasno jest na obwodnicy Warszawy na S8, na jezdni prowadzącej do centrum i dalej do Wrocławia. Na południu z kolei bardzo niewielkie spowolnienia mamy też na wysokości Mysłowic na remontowanym węźle Brzęczkowice. Tutaj te pojawiły się na S1, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Częstochowy. No i też przypominamy o trwającym na węźle Gliwice Ostropa, to A4 remoncie i tutaj też widać już niewielkie spowolnienia. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska, która powróci do nas za godzinę, a już teraz czas na skrót informacji. I Krzysztof Zyblewski. Rząd przyjął projekt ustawy o 14. emeryturze, wprowadzający dodatek na stałe. To świadczenie będzie wypłacane co roku, mówi wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Wszyscy emeryci, renciści, którzy mają świadczenie do kwoty 2900 zł, otrzymają świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Dzisiaj to jest 1588 zł 44 grosze, na rękę 1445 zł. Te osoby, które przekraczają tę kwotę 2900, będzie zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę. Projekt wprowadzający 14. emeryturę na stałe trafi teraz do Sejmu. Prezydent Joe Biden odwołał planowane na przyszły tydzień wizyty w Australii i Papui Nowej Gwinei. Powodem jest polityczny pad w Waszyngtonie, który grozi ogłoszeniem niewypłacalności Stanów Zjednoczonych. Aby tego uniknąć, kongres musi podnieść limit długu publicznego. Jednak republikanie, którzy mają większość w Izbie Reprezentantów, zgadzają się na to tylko pod warunkiem znaczących cięć budżetowych. Joe Biden jutro leci na szczyt G7 do Japonii, skąd miał się udać do Papui Nowej Gwinei, a następnie do Australii. Młodzi Polacy są w czołówce najlepszych państw świata pod względem rozumienia tekstów czytanych. Wynika z międzynarodowego badania PIRLS. Polscy i fińscy uczniowie czytają najlepiej w całej Unii Europejskiej, powiedział wiceszef resortu edukacji Dariusz Piątkowski. Polscy uczniowie wypadli bardzo, bardzo dobrze. Mają porównywalne wyniki z najlepszymi krajami w Europie. Jedynie nieliczne kraje na świecie, te tradycyjne jak Singapur czy Hongkong, mają nieco lepsze wyniki, a większość krajów jest zdecydowanie za polskimi uczniami. Badania PIRLS obejmują uczniów czwartych klas szkół podstawowych. Ich czytanie ze zrozumieniem sprawdzono w 57 krajach. Pełny serwis o 7. Ważą się losy drużyn w Lidze Mistrzów. Krzysztof Łoniewski i Czas na Sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Nawet się już w jednym przypadku wyważyły. Inter Mediolan, pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów, tak jak przed tygodniem pokonał w derbowym, rewanżowym spotkaniu półfinałowym AC Milan. Wtedy 2-0, wczorajszego wieczora 1-0 po golu Lautaro Martineza. Zdaniem włoskich fachowców losy awansu do finału rozstrzygnął pierwszy mecz. I tak się stało. W pierwszej połowie Milan próbował dyktować warunki, chwilami miał przewagę, ale jeśli mierzyć okazjami bramkowymi, Inter miał ich 3, a Milan 2. W strzałach na bramkę było 8-4. W drugiej odsłonie było wiele walki, biegania i chaosu, ale Inter miał mecz pod kontrolą. Jedyną okazję bramkową w 74 minucie po świetnym podaniu Lukaku wykorzystał Lautaro Martinez. Trener Inzaghi był przeszczęśliwy. Dopiero jutro zdamy sobie sprawę z tego, co osiągnęliśmy. Przecież na naszej drodze do finału stały takie zespoły jak Barcelona i Bayern. To ogromna satysfakcja. Finał będzie trudny, ale z kimkolwiek zagramy, Inter będzie na ten pojedynek gotowy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś poznamy drugiego finalistę. Wyłoni go arcyciekawie zapowiadający się rewanż między Manchesterem City a Realem Madryt. W pierwszym meczu na Bernabeu było po 1. Teraz tenis i pewna wygrana Igi Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 na Foro Italico w Rzymie. Do 3-4 pokonała Chorwatkę Donę Vekić i dziękowała nielicznej publiczności zgromadzonej na korcie. Dziękuję, że przyszliście. Wiem, że może być lepiej, trybuny pełne, ale jestem wdzięczna za waszą obecność i że wspieracie tenis. To świetna gra. Dziękuję. Kolejną rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina z Kazachstanu, z którą najlepsza tenisistka świata w tym roku 2 razy przegrała, ale na nawierzchni twardej w Australian Open i Indian Wells na mączce w Rzymie ma zdecydowanie więcej atutów. Więcej po swojej stronie wczorajszego wieczora mieli siatkarze Asseco Oresowi Rzeszów. Pokonali Aluron Warte Zawiercie do 0 w 5. decydującym spotkaniu o brązowy medal w plus lidze. W całej serii zwyciężyli 3-2. Myślę, że każdy z zawodników właśnie dla takiej atmosfery przychodzi do Rzeszowa. Ja o tym marzyłem i nie bez przyczyny po wielu finałach plus ligi, które wygrywałem, gdzie zdobywałem złoto, nie uroniłem praktycznie żadnej łzy. Dzisiaj uroniłem wiele. Łzy ronił libero Resowi Paweł Zatorski. Przypominamy, mistrzami Polski zostali siatkarze Jastrzębskiego Węgla, srebrnymi medalistami Zaksy, Kędzierzyn, Koźle. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. 10. etap Giro d'Italia zakończył się powodzeniem 3 śmiałków. Długo uciekali przed peletonem. Ten był coraz bliżej, ale nie zdołał ich dopaść i obsadzili podium w następującej konstelacji. Wygrał Duńczyk Magnus Kort przed Kanadyjczykiem Derekiem G i Włochem Alessandro De Markim. O sporcie na naszej antenie znów za 2 godziny. Krzysztofie, bardzo dziękuję. Także dziękuję. W zachodniopomorskim większe przejaśnienia dzisiaj, tam więcej szans na słońce. Na pozostałym obszarze kraju pochmurno i deszczowo. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burze dzisiaj, a w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 10 stopni w górach i nad morzem, około 14 w centrum, do 20 na krańcach południowo-wschodnich. Tam dzisiaj będzie najcieplej. Trójka. Program trzeci. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. samoloty. Organka. 21 minut i będzie godzina 7. Nie o samolotach, a o wideotelefonicznych konferencjach, połączeniach Państwu opowiem, bo zaglądam w portale, a tam sporo ciekawostek dzisiaj. Już 90 lat temu nasi przodkowie mogli korzystać z połączeń wideotelefonicznych. Pierwsze publiczne połączenie tego typu odbyło się 19 maja 1933 roku. Obecnie, oczywiście dzięki obecności komputerów i smartfonów, jest to codziennością. O tym dzisiaj w internecie przeczytać, proszę Państwa, można. Także o tym, że naukowcy przeprowadzili pionierski eksperyment, w czasie którego jednokomórkowe drożdże wyeluwały w złożoną wielokomórkową sztywną strukturę o wielkości muszki owocowej. Mikroskopijne grzyby potrzebowały na to 3000 pokoleń i specjalnej selekcji. Choć mikroskopijne, jednokomórkowe organizmy odgrywają kluczowe dla biosfery i cywilizacji role, to na co dzień nieuzbrojonymi oczami oglądamy różnorodne przejawy życia wielokomórkowego, piszą naukowcy, dodając, że składają się one zwykle z miliardów komórek. Warszawa, nieco bardziej przyziemne sprawy. W środę, czyli dziś, na ulicę wyjedzie testowy chiński autobus elektryczny. Taką informację przekazały miejskie zakłady autobusowe, które przez rok będą testowały autobus, aby, jak zaznaczają zakłady, móc sprawdzić go w różnych warunkach atmosferycznych. Elektrobus na jednym ładowaniu ma przejeżdżać nawet 400 kilometrów. I jeszcze wracamy do naukowców, którzy sprawdzają wiek mikroplastiku w morzach i oceanach. Zajmują się tym japońscy eksperci, którzy opracowali metodę sprawdzania wieku mikroplastiku zalegającego w oceanach. Ten pływający na pełnym morzu ma od roku do 3 lat, a przybrzeżny do 5 lat. Tak twierdzą badacze z Uniwersytetu Kyushu. Opracowali nowy sposób szacowania wieku cząstek mikroplastiku znajdujących się w górnych warstwach wód oceanów, a metoda polega głównie na analizie poziomu utlenienia plastiku zachodzącego pod wpływem czynników środowiskowych, takich jak promieniowanie UV czy temperatura otoczenia. You don't need experience. Muszę przyznać Państwu, że jak zobaczyłem Prince'a w playliście, to uśmiechnąłem się, bo to ten z artystów, którego muzyka sprawia wiele radości, jeśli chodzi o wypowiadającego te słowa. Ja pytam dzisiaj Państwa, naszych słuchaczy, o to, co sprawia przyjemność, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj, spoglądając przez okno. Pochmurny, deszczowy o poranku, ale na pewno niosący ze sobą duży ładunek też taki emocjonalny. Jest w jakiejś małej rzeczy coś, co sprawia nam radość. Jeśli nawet jest to tabliczka czekolady z kawą o poranku, to petarda. Pytają mnie Państwo o podróże po Albanii. Rzeczywiście, takową odbyłem w ramach moich europejskich podróży, odwiedzając Polaków mieszkających w tych krajach. Bardzo przyjemny kraj, bardzo przyjemny. A my, Polacy, uwaga, jesteśmy tym narodem, który najczęściej w ubiegłym roku odwiedzał Albanię. Pytając, wymieniając pieniądze w kantorze na albańskie lekki, bo takimi pieniędzmi posługują się nasi albańscy bracia, mogę powiedzieć. Pan w kantorze powiedział, wie pan co, chyba w przyszłym roku to się sąsiada spotka na plaży w Albanii, bo rzeczywiście to jest ten kierunek, który jest na ogromną atrakcją turystyczną w tym roku, szczególnie spoglądając na fakt, że w Chorwacji jest, no nie ma co się oszukiwać, bardzo drogo w tym sezonie, więc Albańczycy zdają sobie z tego sprawę, podobnie jak premier tego kraju, który przed rozpoczęciem sezonu turystycznego każdego roku wygłasza takie orędzie do narodu, mówiąc, że turyści, jeżeli jakikolwiek turysta ucierpi na skutek zachowania Albańczyka, no to ten Albańczyk będzie miał niespokojne życie. Zdają sobie oni sprawę z tego, że przemysł jest na poziomie takim, jaki jest, rolnictwo no też. No proszę Państwa, co można zrobić na terenie kraju, który jest praktycznie pokryty skałami? No, niewiele, jeśli chodzi o rolnictwo, więc ta turystyka jest takim, powiedziałbym, ratunkiem. Zresztą jest to kraj, który ma status kandydata do Unii Europejskiej. To są bardzo proeuropejski naród. Zresztą przy wielu restauracjach, hotelach, ulicach, domach wiszą flagi Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. No to odwrócenie się od wschodu głównie się wzięło po rządach Envara Hodży, który kazał im budować schrony zamiast dróg. 173 tysiące bunkrów, proszę Państwa, wybudowano w tym kraju. No nie ma drugiego takiego, więc jest to jedna z atrakcji turystycznych. Niewątpliwie, jak będą Państwo w Gjirokastrze, piękne miasto wpisane na listę UNESCO, to warto wejść do takiego ogromnego bunkru. Dobrze, czyli tak, muzyka sprawia nam radość, podróże sprawiają nam radość, a co panu Markowi radość sprawia? Mnie codziennie nakręca to, że czuję się indywidualistą. Przypomnę pewną anegdotę. Otóż na ogromnym placu zgromadził się 100-tysięczny tłum i zaczął skandować. Wszyscy jesteśmy indywidualistami! W pewnym momencie z tłumu wyrwał się mały człowieczek, wyskoczył na mównicę, złapał mikrofon i woła. Nieprawda! Słyszycie? Bo ja nie jestem indywidualistą! Panie Marku, dziękuję pięknie za ten telefon. Na wagę złota są te pańskie komentarze o poranku. 12 minut i będzie godzina 7, co sprawia nam radość, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj. Czekam na Państwa telefony. 2 2 7 3, a Igo teraz na naszej antenie, jego Puls Miasta zabrzmi w Trójce. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. Czy to ty, czy ja, kto określa ilość praw? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spać, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia?